dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana nezdinde güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerde, aksini yaparak size aykırı hareket etmek istemem. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnız ona tevekkül ettim ve yalnız ona yönelirim.